العزیز الحکیم. سورت کا نام ہے سورت حامیم الاحقاف، اور حوامیم سبع میں سے یہ آخری حامیم ہے. اسمی ربط، اسی جاسیہ والی حالت سے بچنے کے لیے حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا تھا. منوی ربط، ایک اور شبہ کا جواب اس میں ہے کہ ہمارے معبود سمیع نہیں، علیم نہیں، لیکن ان کی پکار میں برکت ضرور ہے، ان کی پکار میں برکت ضرور ہے. ہم جب ان کے نام کے وظیفے پڑھیں تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. جواب، اللہ نے فرمایا اگر ان کی پکار میں برکت ہوتی تو جب میں نے مشرکین کو پکڑا تھا تو وہ معبود کیوں کام نہ آئے؟ جو پکارا کرتے تھے غیروں کو ہم نے پکڑا، پھر معبود کیوں کام نہ آئے؟ کہاں گئی برکت؟ امتیازات، ملا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ الفاظ. احقاف کا ذکر، شاہد بنی اسرائیل کا ذکر، انسان کے حمل و فصال کا ذکر. جنات نے قرآن سنا تو چپ رہنے کا ایک دوسرے کو کہا ان سے تو. سورت کا دعویٰ ہے اس بات توحید و جواب شبہ. سورت کی تقسیم، چار نقلی دلائل، عقلی دلیل، ایک دلیل وحی، مشرکین سے دلیل کا مطالبہ، سورت کا دعویٰ، زجر، تخویف، شکوہ. اختتام پر ایک آیت آئے گی جس کا تعلق سات حمیموں کے ساتھ ہوگا. صفی اللہ خواب کہتا ہے کہ بحر سے جاس کی سندھ. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم. اللہ عالم بے مرادہ بذالک، گفتگو کریں گے انشاءاللہ سورت بقرہ کے اندر الف لام میم پر. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ تمہید ما ترغیب، کیفیت نزول، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا. کتاب پر لکھا ہے منزل، ذرا زبر تو ڈال دو، مہربانی کرو. منزل کس کی طرح سے؟ من اللہ، اللہ کی طرح سے. بیان منزل اور العزیز الحکیم، صفات منزل، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے حکم نامے کا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے پکڑنے میں. الحکیم، حکمتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے مہلت دینے میں. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، دلیل توحید اقلی نمبر ایک. نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان، الا بالحق، لاظہار الحق، بالحق حق ظاہر کرنے کے لیے. لیعبد اللہ علی قدرتنا ووحدانیتنا، تاکہ ہماری قدرت اور توحید پر دلیل پکڑی جائے. وآجلہم مسمع، اور وقت مقرر تک، وقت پورا ہوگا سارا نظام درم برم ہو جائے گا. والذین کفروا اما انذروا مورزون، زجر، زجر کا معنی کیا ہے؟ اللہ ڈانٹ رہا ہے، شرم نہیں آتی. وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید کا، اما انذروا، اس چیز سے جس سے ڈرائے گئے ہیں، مورزون، منہ موڑنے والے ہیں. اما انذروا کے نیچے لکھا ہے مثلاً توحید کے انکار پر عذاب ہوگا، اس سے ڈرائے گئے ہیں، مورزون، منہ موڑنے والے ہیں. اللہ اللہ والذین کفروا کا جملہ مولی زاہد ناصر، جلدی آؤ. والذین کفروا کا جملہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے، ان دلائل کے ہوتے ہوئے جنہوں نے انکار کیا ہوئے ہے. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کیسے انکار کیا؟ ان دلائل کے ہوتے ہوئے. اما انذروا مورزون، اس سے جس سے ڈرائے گئے ہیں، مورزون، منہ موڑنے والے ہیں. قل ارأیتم، مطالبہ للمشرکین، مشرکین سے مطالبہ، دلیل عقلی و نقلی کا مطالبہ. مجھے فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم کیا معنی ہارون؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اخبرونی ما، یہ مفعولے والے ان کے بارے میں. تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. مجھے بتاؤ تو صحیح ان کے بارے میں، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. کیا ارونی، یہ آرائے تم کی تاکید. مجھے دکھاؤ تو صحیح، مشرکین سے دلیل عقلی کا مطالبہ. کیا کچھ خالقو، ماذا، کیا کچھ خالقو من الارض، انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں سے. ما معبود تو وہ ہو جو خالق ہو، پکار کے لائق تو وہ ہو جو خالق ہو، کیا کچھ پیدا کیوں نے زمین میں سے، لکھے الصفلیات مطلقا نیچے والی چیزوں میں سے کیا بنایا ہے، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کے لیے شرکت ہے اللہ کے ساتھ، شرکن شرکت مع اللہ سبحانہ، اللہ کے ساتھ ان کی شرکت ہے، آسمانوں میں، الویات مطلقا اوپر والے جہانوں میں، اگر زمین میں سے کچھ بنایا ہے تو دکھاؤ، آسمان میں شرکت ہے تو بتاؤ، ایتونی بکتاب من قبل آسا، خیال مانے پر، ایتونی مشرکین سے دلیل، پڑھو بولنا جلدی کرو، میرا ساتھ دو، اللہ راضی ہو، مشرکین سے دلیل، نقلی اس کو تو میں سابقہ کا مطالبہ، پہلے کس کا مطالبہ تھا، دلیل، ماشاءاللہ دلیل، اب مشرکین سے کس کا مطالبہ دلیل، نقلی کا، ایتونی بے کتاب من قبل ہذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب جس میں جواز شرک ہو، لکھا ہو کہ شرک جائز ہے، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب، لکھا ہوا ہے مولانا من قبل ہذا، جس میں جواز شرک ہو، اس قرآن سے پہلے کی، قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں لکھا ہو شرک کرنا جائز ہے، او اسارت من علم، او اسارت من علم، یا معتبر نقل، یا دلیل نقلی از انبیاء سابقہ کا مشرکین سے مطالبہ، جملہ پورا کرو مولانا، دلیل نقلی از انبیاء سابقہ کا مشرکین سے مطالبہ، او اسارت من علم، لکھا ہے جو مدبر نہ ہو، کیا لکھا ہے، مدبر نہ ہو تو لسانی نقل ہو، کتاب کی شکل کے اندر نہ ہو، ٹھیک ہے کوئی زبانی بات، اس کے سامنے لکھو مولانا، اشارہ حجیت حدیث، قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب پیش کرو، اگر وہ پیش نہیں کر سکتے کسی پیغمبر کی حدیث پیش کر دو، کسی پیغمبر نے فرمایا ہو کہ شرک جائز ہے، مولانا کس کا اشارہ ہے، جو منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث کوئی دلیل نہیں ہے تو انبیاء کی بات کیوں مانگی گئی ہے مشرکین سے، کچھ ذہن کے اندر خاکہ احباب کے آیا کہ نہیں آیا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوی شرک پر، کتنے مطالبے ہو گئے، عقلی دلیل پیش کرو ایک، نقلی دلیل پیش کرو دو، اور او اسارت من، یا کسی پیغمبر کی حدیث پیش کر دو، کسی پچھلے پیغمبر نے فرمایا ہو شرک کرنا جائز ہے، آؤ جی سورۃ فاتر آیت نمبر 40 جلدی کرو، 22واں پارہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ تو صحیح اپنے شریکوں کے بارے میں، وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کریم کے سوا، اور انہیں مجھے دکھاؤ کیا کچھ پیدا کی ہے انہوں نے زمین میں سے، یا ان کے لیے شرکت ہے حصہ ہے آسمانوں میں، ہم آتیناہم کتابا، یا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب، پس اوپر واضح دلیل پر ہے اس میں سے، پیش کرو سورج لقمان کھولو آیت نمبر 11 جلدی کرو مولانا، سورت لقمان آیت نمبر 11 602 حاذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جتنی ہم نے بیان کی ہیں، مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا پیدا کیا ہے الذین من دونہ، ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، آ جاؤ، وَمَن نَّزَّلَ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مولانا یہ آخری حمیم ہے، ذرا لفظ پر غور تو کرو، کیا ہے، اس میں فتویٰ لگایا، سوالات کے جواب دے دیے، بس ایک چھوٹی سی بات باقی ہے کہ ان کی پکار میں برکت ہے، فرمایا برکت نہیں ہے، اب اس آخری حمیم میں فتویٰ لگایا، ومن ازلوہ، ہم نے شبہات کے جواب دے دیے، پھر بھی جو بندہ خیر اللہ کی پکار کرتا ہے، ومن ازلوہ، یہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مطالقے کے بعد سمرہ، فرمایا جب دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں، نقلی دلیل نہیں، کسی پیغمبر کی حدیث نہیں، پھر بھی جو خیر اللہ کو پکارتا ہے، من ازلو، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا، من ان کو، لا یستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. سامنے لکھو مولانا نمبر ایک، مراد امتداد زمانہ، مراد نمبر امتداد لمبا ہونا، نمبر دو اگر قیامت تک زندگی مل جائے، نمبر دو اگر قیامت تک زندگی مل جائے، یہ لفظ لکھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں. وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان پکارنے والوں کی پکار سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. دیکھو تو میں جملہ سمجھا دوں مولانا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ان کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے؟ نہ ہماری کوئی اتنی زندگی ہے کہ ہم قیامت تک پکارے، نہ ذکر تو قیامت کا کیا، مراد امتداد زمانہ، لمبا زمانہ، بڑی مدت پکارتا رہے، بڑی مدت، بڑی مدت، پھر بھی وہ جواب، یا نمبر دو پکارنے والے کو قیامت تک زندگی مل جائے اور پکارتا رہے پھر بھی وہ جواب نہیں دے سکتے. اچھا جی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس وقت جمع کیے جائیں گے بت، کانو نہ، جمع کیے جائیں گے بت، راجن پوری خوش ہو گئے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس وقت جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت میں، کانوا لہم اعداء، ہو جائیں گے وہ معبود جن کی عبادت کی جاتی رہی، لہم ان مشرکین کے اعداء دشمن، وکانوا، ہو جائیں گے وہ معبود بے عبادتہم، ان مشرکین کی عبادت کا کافرین، انکار کرنے والے، اللہ کے نیک بندے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اوپر حشیا پڑھو، یعنی نہ تو خالق ہیں اور نہ تمہارے پاس دلیل نقلی ہے اور نہ تمہاری پکارے سننے، پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اس کی تائیدیں لکھی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں. یعنی جن کو بلاتے ہو وہ خلق پر قادر نہیں اور ان کو تمہاری پکار کی کوئی خبر نہیں، پھر بلانے والے سے بڑھ کر اور زیادہ کافر کون ہوگا؟ ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی ہر شے دال ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور نیز ہر چیز فنا کے واسطے پیدا کی گئی تھی تاکہ اسے حق سمجھ لیں. اب ذرا دیکھو تائیدیں نکالتے ہیں، پہلے سورۃ النحل دیکھ لو، آیت نمبر 86، چودواں پارہ، جلدی کرو مولانا. وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، 415، جس وقت دیکھیں گے شرک کرنے والے جو شرک کر دے رہے اپنے شریکوں کو، بزرگان دین مراد ہیں، یہ حضرت علی کھڑا ہے، حضرت شیخ جیلانی، فلاں بابا، فلاں بزرگ، کالو تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونك، یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، ان کو یا علی، یا غوث عالم تیرا سہارا، یا پیرانے پیر، یہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اللہ کے نیک بندے ان کی طرف بات ڈالیں گے، ان کی بات منہ پر ماریں گے اور کہیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو. بولنا جھوٹ تو نہیں بول رہے، یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، پکارتے تو تھے، سوال تو سمجھو اللہ راضی ہو، یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، یہ کہتے ہم پکارتے تھے، وہ کہتے جھوٹ بول رہے ہو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، تو پکارتے تھے یا علی، یا رسول، یا پیر، یا فقیر، پکارتے تو تھے. اب سورۃ یونس، انہوں نے جھوٹا کیوں کہا ہے؟ آیت نمبر 28، صفحہ 316، انہوں نے کیوں جھوٹا کہا ہے ان کو نیک بندوں نے؟ اس کا جواب، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم فرمائیں گے ان کو جو شرک کرتے رہے، مشرکوں کو فرمائیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، الزم مکانکم انتم وشرکاؤکم، جو تمہارے شریک ہیں وہ بھی ٹھہر جائیں، فزیلنا بینہم، ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان، تم ادھر ہو جاؤ تم ادھر ہو جاؤ، آمنے سامنے کھڑے، یہ کہتے ہم پکارتے تھے، وہ کہتے تم جھوٹے ہو، اب وقال شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے ما کنتم یانا تعبدون، تم ہماری عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے، مولانا کرتے تو تھے سجدے طواف نظر نیاز عرس قوالیاں میلے کرتے تو تھے، نانا وہ کہیں گے نہیں کرتے تھے، پھر فیصلہ کیسے ہوگا، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، یقینا ہم تمہاری پکاروں سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تمہاری باتوں سے، اب بتاؤ جن کی پوجا ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے سجدے طواف پکار منت منوتی ان کو پتا ہے؟ چپ کر کے ان کو پتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مردے کو پتا ہے، قبر پر چڑیا بیٹھی ہے نر کے مادہ، اب کیا کریں، آ جاؤ، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوا آ گیا، اور جس وقت، اب ذرا غور کرو، وَإِذَا تُتْلَى پر نہ دلیل عقلی ہے نہ نقلی ہے، اور پھر کافر لوگ جادو کہہ رہے ہیں تو آؤ ہائے ہائے اتنی بڑی بات، جس وقت پڑھی جاتی ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف در اس بات مطلب مطلب کو ثابت کرنے کے اندر، کہتے ہیں کافر للحق کے حق کے متعلق، للحق حق کے متعلق کہتے ہیں کافر، لما جاؤں، حق سے مراد کیا ہے قرآن، عند الجمہور جمہور کے نزدیک، جبکہ آگے حق ان کے پاس کیا کہہ رہے ہیں، ہاذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا کھلا، ام یقولون افترا، ام بمن بل لترکی، جادو سے بڑھ کر کیا کہتے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں افترا ہو، پیغمبر نے اپنی طرف سے قرآن کو بنا لیا ہے، ٹھیک، کل آپ فرما دیجیے جواب شکوا و دلیل وحی، دلیل وحی کیا ہوتی ہے کہ میں مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، آپ فرما دیجیے افترائے تو ہوں، اگر میں نے اس کو کھڑ لیا ہے شکی عمل پہلی شک، تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس نہیں مالک ہو گے تم میرے لیے اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر، اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو اللہ مجھے عذاب دے گا، تم میری کچھ مدد نہیں کر سکو گے، نیچے کیا لکھا ہے، شرک اول منتفی ہے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، شرک اول، شرک اول کیا تھی، اگر میں نے اس کو بنایا، میں نے تو نہیں بنایا، شرک اول تو منتفی ہے، میں نے نہیں بنایا، کیونکہ اس کے لوازم سے ہے عقوبت عاجلہ، عقوبت عاجلہ کا معنی اگر میں نے اس کو بنایا ہوتا فوراً اللہ مجھے سزا دے دیتا، اور وہ منتفی ہے، فوراً اللہ نے مجھے سزا نہیں دی، جب اللہ نے سزا نہیں دی تو ثابت ہوا کہ میں نے نہیں بنایا، اللہ کا کلام ہے، کھولو مانا سورۃ الاحقاف کا آیت نمبر 44 833، ولو 832، ولو تقبل علينا بعض الاقاويل، ولو تقبل علينا بعض الاقاويل، اگر بنا لیتا پیغمبر ہم پر کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا لیتا، لاخذنا منه باليمين، البتہ پکڑ لیتے ہم اس میں سے زور کے ساتھ طاقت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کو پکڑ لیتے، پھر ثم لقطعنا منه الوتين، ہم پیغمبر کی شہرگ کاٹ کے رکھ دیتے، اگر پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہمارے ذمے لگاتا ہم پیغمبر کی شہرگ کاٹ دیتے، پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، ہوا عالم بما تفیضون فیہ، یہ دوسری شک آ گئی، اگر میں مفتری نہ ہوا، پڑھو تو صحیح تو سمجھ لو، تو سمجھ لو، ہو عالم ما تفیضون فی، واللہ خوب جانتا ہے بما وہ باتیں تفیضون فی کہ جن میں تم داخل ہوتے ہو، اس کے نیچے لکھ لو فی کے نیچے تکذیب، جو تکذیب تم کر رہے ہو نا اللہ کو پتہ ہے پھر تم نہیں بچنے پاؤ گے. کفا بھی شہینا مہینی مہینہ کم خلاصا، کافی اللہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم ترغیب توبہ، یعنی اب بھی باز آ جاؤ تو بخشے جاؤ گے. واللہ غفور ہے بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. کل آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، ما کنت بدعت من الرسول، نہیں ہوں میں انوکھا رسولوں میں سے، میں کوئی رسولوں میں سے انوکھا رسول تو نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ، نہ تمہارے ساتھ نہ تمہارا پتہ ہے نہ مجھے اپنا پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ بتاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے جنت جانا ہے، تو یہ تو مجھے تو پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا. اس کے اوپر لکھو مولانا دنیا میں بس 2 لاکھ. اوپر دیکھو حاشیہ کفار نے، جلدی پڑھو مولانا جلدی پڑھو بات سمجھ سے. کفار نے سوال کیا کہ بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جواب دیا گیا کہ مجھے تو اپنے حال کی خبر نہیں بجز اس کے کہ میرے اوپر وہی ہو تو مجھے پتہ چلتا ہے، مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے. نیچے ایک عربی بار لکھی ہوگی فائدہ نمبر 2 پر، فی دنیا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ دنیا میں، دیکھو تو صحیح کیا کیا جائے گا میرے ساتھ. اخرا جو میں مانا بھی کیا میں اپنے شہر سے نکالا جاؤں گا، ام اختلو کیا میں شہید کیا جاؤں گا، کما فعل بالانبیاء من قبل، جو مجھ سے پہلے انبیاء تھے جیسے ان سے ہوا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، مجھے شہر سے نکالا جائے گا شہید کیا جائے گا. او ترجمون بالحجارہ، یا تم پتھروں کے ساتھ مجھے نشانہ بناؤ گے. او یصفکم، یا تمہیں دھسا دیا جائے گا. کل مکذبین من قبلکم، تو تم سے پہلے جھٹلانے والے تھے ان کو دھسا دیا گیا، تمہیں دھسا دیا جائے گا. مجھے پتا. ان ام العلائی انصاریہ، ام العلائی انصاریہ سے روایت کارت کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، انا وانا رسول، حالانکہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا میں نہیں جانتا. یہ کیا مراد ہے، کہاں فی دنیا، کہاں دنیا میں. آ جاؤ نفیل میں غیب کی ہو گئی ہے. ما ادری ما یفعل بی کے نیچے کیا لکھا ہے، نہ دعویٰ انوکھا رکھتا ہوں، نہ میں کوئی انوکھا رسول ہوں، نہ کوئی دعویٰ میرا انوکھا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی فریضہ اولا نبیا، نہیں پیچھے چلتا میں علما و عملا و تبلیغا، علم میں عمل میں تبلیغ میں، مگر کس کے پیچھے چلتا ہوں، یوحى الی جو وحی کی آتی ہے میری طرف، دوسرا فریضہ و ما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں، اگر اس کو نہیں مانتے تو میرا کیا ضرر، اگر اس کو نہیں ہوں میں مگر سر ڈرانے والوں ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف. کل زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، ارائی تم انکان من عند اللہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، ارائے تم انکان من عند اللہ، اگر ہے قرآن اللہ کی طرف سے، کانا کے نیچے قرآن، واقفر تم نہیں، اور تم حالانکہ وہ حالیہ، حالانکہ تم نے انکار کر دیا ہے اس قرآن کا، قبل شہادت شاہد، شاہد لکھو آگے، قبل از شہادت شاہد، گواہی دینے والے نے ابھی گواہی نہیں دی، تم نے پہلے انکار کر دیا. وشاہد شاہد من اہلہا، حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل میں سے، اللہ مثلی قرآن کے مضامین پر، اللہ مثلی اور تو کرو مانے پر. مولانا مکے والوں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے گواہی دی ہے، تم نے انکار کر دیا ہے، پھر فآمن، بس وہ تو ایمان لے آیا، دلیل نقلی از، ہونا حاشی جلدی پڑھو میں آگے چلوں، دلیل نقلی از بنی اسرائیل، گواہی دے گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے، اللہ مثلی کیا مانا، اس قرآن کے مضامین پر، فآمنا باوجود عالم ہونے کے پاس وہ ایمان لے آیا، بس تک بار تم، اور تم نے آکڑ کی ہے باوجود بے علم ہونے کے. تم جہل ہو کر آکڑ کرتے ہو, عالم ہو کر مان لیا. نیچے کیا لکھا ہے, بعد از شہادت شاہد, شاہد لکھو آگے, شاہد کی گواہی دینے کے بعد تم بے علم ہو کر آکڑ کر رہے ہو. آگے جملہ, جزا محذوف ہے, الستم ازل الناس, الستم کیا تم تمام لوگوں سے زیادہ گمراہ نہیں ہو؟ عالم مان چکا ہے تم, جہل ان پڑھ ہو کر نہیں مانتے ہو, آکڑ کرتے ہو, تو تم تمام لوگوں سے زیادہ گمراہ تم نہیں ہو؟ ہو. ان اللہ لا یهد القوم الظالمین, یہ علیحدہ جملہ ہے, جزا نہیں ہے, جزا مقدر ہے. شکین اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم کو, بس سبب اناد اس کی کے اناد اور ضد کی وجہ سے. اچھا یہ کون تھا شاہد شاہدون, اس کے اوپر لکھا ہے اسم و جنس کیا ہے, یہ ام عبداللہ ابن سلام, عبداللہ ابن سلام کو بھی شامل ہے, لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھو نمبر دو حاشیہ, اور نا سار نیچے کرو, قرآن کے اوپر کرو اور پڑھو. جمہور علماء اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام لیتے ہیں, لیکن محققین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام مراد, عبداللہ ابن سلام مراد نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مدینے میں مسلمان ہوا تھا اور یہ سورت مکہ میں اتری ہے. بس اس سے مراد یا تو سردار حبشہ ہے, سردار ٹھیک تو کرو, سردار حبشہ, ناصر کیا کم, حبشہ حبشی نا, سردار حبشہ نجاشی, حبشہ کا سردار مراد ہے. کون؟ سردار حبشہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اپنے ملک ہی میں مسلمان ہو گیا. یا تو کون مراد ہے اس سے, سردار نجاشی نمبر دو, یا کوئی یہودی مراد ہے جو کسی کام کے لیے مکہ آیا تھا اور وہ ایمان لے آیا. قول کتنے ہو گئے؟ تین. غور کرو نیچے دیکھو, قول کتنے ہو گئے؟ ایک قول اس سے مراد عبداللہ بن سلام, دوسرا قول اس سے مراد نجاشی, تیسرا قول اس سے مراد کوئی یہودی جو مکہ آیا تھا پیغمبر کی بات دعویٰ سن کر مسلمان ہو گیا. لیکن عبداللہ ابن سلام والے قول پر اشکال کیا ہے کہ وہ تو مسلمان ہوئے تھے مدینے میں, سورت کیا ہے مکی میں. تم آپ ذرا سمجھو, اس کا بھی جواب دیا علماء نے, علماء نے یہ جواب دیا باقی ساری سورت مکی ہے, یہ آیت مدنی ہے. اس کا جواب کیا دیا؟ باقی سورت مکی ہے اور یہ آیت, لیکن بہرحال تحقیق کی بات وہی ہے کہ عبداللہ ابن سلام مراد نہیں. آگے چلو, اب کچھ دلیل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مکے والوں تم ان پڑھ ہو کر نہیں مانتے, اور وہ دیکھو بنی اسرائیل والا عالم ہو کر مان لیا ہے, تو تمہیں تو اسے بڑھ کر ماننا چاہیے تھا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا, شکوا بر استکبار, آکڑ دیکھو ان کی, کہتے ہیں کافر لوگ جو مسئلے توحید کو نہیں مانتے, للذین آمنوا, مومنوں کے متعلق, مومنوں کے حق میں کہتے ہیں, لو کان خیر ما سبقونا الیہ. آج یہ مسان بات کو سمجھنا ہے, بڑی عجیب بات, کافروں نے مومنوں کے متعلق کہا لو کان خیر, اگر ہوتی توحید بہتر, اگر ہوتا قرآن بہتر, کانا کے نیچے یہ توحید والقرآن, اگر توحید والقرآن بہتر ہوتے تو ما سبقونا الیہ, یہ کم درجے کے لوگ نہ پہل کرتے ہم سے اس کی طرف. اگر توحید اچھی ہوتی پہلے ہم مانتے, یہ چھوٹے درجے کے لوگ نہ مانتے. اگر قرآن سچا ہوتا پہلے ہم مانتے, کم درجے والے پہلے نہ مانتے. کم درجے والوں نے پہلے مانا ہے, یہ دلیل ہے کہ قرآن سچا نہیں ہے. یہ دیکھو ہم بڑی چیز ہیں, ہم مانتے تو پھر بات تھی. ٹھیک, کھولو مرنا سورۃ ہود آیت نمبر 27. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وڈیروں نے بھی یہی بکواس کیا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, کہنے لگے سردار, صفا 338, فقال المدعو الذين كفروا من قومه، کہنے لگے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، نہیں دیکھتے ہم آپ کو الا بشرا مثلنا، مگر معمولی بشر اپنے جیسا. اب خیال، وما نراك تبعك، نہیں دیکھتے ہم آپ کو، آپ کے پیچھے چلے ہیں، الا مگر وہ لوگ، ہم اراذلنا، جو ہم میں گھٹیا لوگ ہیں، تیرے پیچھے چلنے والے گھٹیا لوگ ہیں، کمی قسم کے آدمی ہیں. اور اگر یہ مسئلہ سچا ہوتا تو پہلے ہم نہ مانتے، ہر قوم نے یہی کہا. آ جاؤ، لو کان خیر ما سبقونا الیہ، اگر ہوتا قرآن بہتر، توحید بہتر، تو خیر کے لیے کہ یعنی سچی چیز، اگر توحید اور قرآن سچا ہوتا تو ما سبقونا الیہ، نہ پہل کرتے کم درجے کے لوگ ہم بڑے عقلوں سے. کیا لفظ ہے ہم بڑے؟ ہم بڑے عقل مند ہیں، عاقل ہیں، ہم سے یہ سب کر نہ کرتے ہی رہے اس کی طرف. جواب، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، بوجہ حیات اناد و استغفار، ان میں اتنی ضد ہے، اتنا آکڑ ہے. اِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب نئی ہدایت پائی انہوں نے، بہی قرآن کے ساتھ، توحید کے ساتھ ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب کہیں گے، حَاذَا اِفْكٌ قَدِيم، یہ جھوٹ ہے پرانا. اصل بیماری یہ ہے، بےمانوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو مانا ہی نہیں، ہدایت ملی ہی نہیں، اس لیے سے بکواس کر رہے ہیں. لکھا ہے فَسَيَقُولُونَ، لوگوں سے کہیں گے باقاعدہ، الناس اعداء لما جہلوا، ایک قانون ہے، الناس اعداء، لوگوں کو جس چیز کا پتہ نہ ہو نا اس کا دشمن، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، پتہ جو نہیں ہے بیچاروں کو. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، دلیل نقلی استوراج، یہ انہوں نے کیا کہا قرآن کو، ہاذا افکن، یہ کیا ہے، جھوٹ ہے. جواب، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى، یعنی یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ پرانا سچ ہے. یہ مسئلہ توحید پرانا جھوٹ نہیں ہے بلکہ پرانا سچ ہے. اور اس قرآن سے پہلے نازل ہو چکی ہے، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. اب امامن پر عنوان ہے اوصاف تورات، تورات کی صفتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، امامن رہنما بالعموم، تمام کے لیے رہنما علم کے لحاظ سے. نمبر دو، رحمتن، تورات رحمتی عمل کے لحاظ سے، بالخصوص مومنوں کے لیے، جو تورات پر عمل کرے ان کے لیے رحمت. وہذا کتاب، دلیل وحی، ٹھیک ہے تم نے تورات کی شان سن لی ہے لیکن قرآن کی بھی سن لو، یہ عظمت والی کتاب ہے، مصدق اوصاف قرآن، تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، لسان عربیاں، ہے عربی زبان میں، کیوں نے یرزل الذین ظلموا، غرض از انزال قرآن کی رام، قرآن کیوں اتارا گیا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو ظالم جنہوں نے شرک والا ظلم کیا. نیچے لکھے مشرقی مکہ، مکے کے مشرق، ان کو ڈرائے. نمبر دو، بشرا للموسنین، اور خوشخبری ہے دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے، للموسنین، للموحدین، للموسنین، علامہ ابن جوزی نے مانا کیا الموحدین، ان الذین کانوا ربنا اللہ، دل سے نیکی کرنے والے کون ہیں؟ بشارت، جن لوگوں نے سچے دل سے کہا ربنا اللہ، ہمارا دادا صرف اللہ ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ درجہ اولا توحید. ربنا اللہ کون لکھے گا درجہ اولا توحید؟ ثم استقاموا درجہ ثانیہ، پھر ڈٹ گئے اس دعوے پر، ڈٹ گئے. نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی اس کو چھوڑا نہیں مرتے دم تک، چھوڑا نہیں مرتے دم تک. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صبر استقامت اول، ڈٹ جانے کا نتیجہ نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، دفع ضرر، نقصان والی چیز دور، آخرت میں کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہاں، وہاں غمگین بھی نہیں ہوں گے، یا دوسرا مانا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر، دوسرا معنی، حصول نفع فائدہ بھی حاصل الائک صبر ثانیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنت میں، جزاؤن یجزاؤن جزاؤن، بدلہ دیے جائیں گے، بدلہ دیا جانا ان اعمال کا، بما ان اعمال کا جو کیا کرتے تھے دنیا میں، سبب زہری جنت اعمال، حقیقی سبب امیر معاویہ کیا ہے جنت کا؟ رحمت۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور تاکید کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، یہ بھی بشارت میں داخل ہے، معنی سن لو پہلے، خاص طور پر ماں کے ساتھ اور زیادہ احسان کرنا ہے، ماں کے ساتھ اور زیادہ، کیوں؟ حَمَلَتْهُ كُرْهًا، اٹھاتی ہے انسان کو والدہ اس کی ماں کُرْهًا تکلیف کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو جنم دیتی ہے تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، بچے کو اٹھانا ہاتھوں پر، حَمْلُهُ اٹھانا، لکھو مانا مولانا لکھو، بچے کو اٹھانا ہاتھوں پر، پیٹ میں اٹھانے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، حملت امہ کرہن، پیٹ میں اٹھانے کا ذکر، جنم دینے کا ذکر ہو چکا ہے، اب حمل ہوا فصال ہو ثلاثون شہرن، بچے کو ہاتھوں پر اٹھانا، وفصال عمر اس کو دودھ پلانا چھڑانا، ثلاثون شہرن 30 مہینے ہوتا ہے، ہاتھوں پر اٹھانا دودھ پلانا کتنے مہینے 30، نیچے لکھا ہے اتنی مدت میں طرح طرح کے مسائل اٹھاتی ہے، اتنی مدت میں طرح طرح کے مسائل اٹھاتی ہے، حقائدہ بالا شدہ ہوا، یہاں تک کہ کس وقت پہنچ جاتا ہے بچہ اپنی جوانی کو، بالغ ہو جاتا ہے، وہ بالا بار بہین سن تانا، اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو، کال کہتا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، رب اوزینی نشکر نعمتک، نیچے کے اول سعادت نفسانیہ، کیا جو خوش قسمتی اپنی ذات سے متعلق ہو، اے میرے پروردگار اوزینی میری قسمت میں کر، یہ بات کس نے مانا کیا؟ اللہ میری قسمت میں کر، ان نشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، کون سی نعمت؟ توحید والی، اللہ دیا نندا لیا والا والدین، جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، والا والدین میرے ماں باپ پر احسان کیا ہے، نیچے لکھا ہوئے دینی، صبر کرو، دینی ورنہ دنیاوی، ٹھیک کرو، دینی ورنہ دنیاوی، اس کو سمجھاتا ہوں، اللہ تو نے میرے اوپر بھی احسان کیا اور میرے والدین پر، دینی احسان کیا، والدہ بھی موحد ہے، والد بھی موحد ہے، وہ بھی مسلمان ہے، والدہ بھی مسلمان ہے، یہ دینی احسان، اگر دینی احسان نہیں کیا، موحد نہیں ہے، دنیا بھی تو ہے ہی ہے، دنیا بھی احسان تو ان پر، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں، ورنہ یہ جملہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا، پہلا کیا ہے، دینی احسان کیا، اگر دینی نہیں، دنیا بھی تو ہے ہی ہے ان پر، آنکھیں دینا، یہ زبان، یہ نعمتیں، کھانا پینا وغیرہ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، دوم سعادت بدنیہ، دوم سعادت بدنیہ، جسم سے متعلق خوش قسمتی، اور اللہ کریم مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں نیک، کون سے نیک عمل، تَرْضَاهُ، تو ان پر راضی ہو جائے، جن کو تو پسند کر لے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، سعادت خارجیہ، سعادت خارجی وہ ہوتی ہے جو دوسرے کی نسبت سے ملے، اور اصلِ لی فی ذریتی، درستگی فرما میرے لیے میری اولاد میں، نیچے لکھے نفع دنیاوی بعتبار راحت کے، نفع دینی بعتبار ثواب کے، اللہ میری اولاد کو توفیق دے وہ مجھے سکون پہنچائے، نمبر دو اللہ مجھے اولاد کے ذریعے میری بھی نیکیاں بڑھا، میری بھی اصلاح کر، میرے لیے میری اولاد میں، کیا مطلب، وہ دین کے کام کرے تو میرا ثواب بھی بڑھتا جائے، انی تو الیک، یقینا میں رجوع کر چکا ہوں تیری طرف، رجوع کر چکا ہوں تیری طرف، مولانا نیچے لکھو، شرک کفر اور گناہوں سے مدار سعادت ثلاثہ، تین قسم کی سعادتوں کا پیچھے ذکر تھا، نمبر ایک سعادت نفسانیہ، سعادت بدنیہ، سعادت خارجیہ. اس کا دار و مدار کس پر ہے کہ میں رجوع کر چکا ہوں شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، اور دوسرا مدار انی من المسلمین، شکین میں فرما برداروں میں سے ہوں. میں ذرا آیت پوری کر لوں پھر حاشیہ پڑھتے ہیں. ثمرہ توبہ اول، توبہ کا پہلا نتیجہ، یہ وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کر لیں گے ان سے، آسن ما عملو، آسن ما عملو، آسن ما عملو، اچھا، بہت اچھا اس کا جو انہوں نے اعمال کیا. ونتجاوز عن سیئاتہم، ثمرہ دوم، درگزر کریں گے ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ، قائنین فی اصحاب الجنہ. نابیو عبارت کیا تھی؟ قائنین فی اصحاب الجنہ، ہونے والے ہوں گے جنتیوں میں. یہ تیسرا ثمرہ، وعدہ صدق، یہ مفعول لہو ہے، نہ تکبر نہ تجاوز کا، ہم ان کی نیکیاں کیوں قبول کریں گے، گناہوں سے کیوں درگزر کریں گے. وعدہ صدق، واسطے وعدے سچے کے، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے دنیا میں. اب ذرا آسن ما عملو اس کا جملہ لکھ لو، آسن ما عملو کا، ہم جزا وہ دیں گے جو اعمال کی نسبت آسن ہوگی. پچھلے صفحے پر حاشیہ پڑھو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ بھی بشارت میں داخل ہے کہ انسان پر اساتذہ اور والدین کا حق ہے. اگر ذی حق کے کہنے سے، جس کا حق ہے، ذی حق کے کہنے سے بعد جوانی کے 40 برس کے پہنچنے کے بعد تائب ہو جائے، توحید قبول کرے، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. اگر والدین کہیں اور لڑکا مان لے بات، شرک سے توبہ کر لے، 40 سال عمر ہو گئی پھر بھی اللہ توبہ قبول کر کے اس کی غلطیاں معاف کر دے گا. اچھا، اب حملہ و فصالہ پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے. قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، المراد بالحمل، حمل سے کیا مراد ہے؟ الحمل بالعقوف، ہاتھوں پر اٹھانا. حمل سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ امام صاحب کے نزدیک مدت رسالت کتنی ہے؟ 2.5 سال. اگر حمل کو اصطلاحی معنی پر رکھیں تو امام صاحب کی آیت مخالف ہوتے ہیں، بخلاف ائمہ ثلاثہ کے، ان کے نزدیک 2 سال اور 6 مہینے حمل کے ہیں. ان کے نزدیک مدت رضاعت، لکھو، 2 سال اور 6 مہینے حمل کے ہیں. ایک اور جملہ لکھو جی، ہم لوگوں کا ہم لوگوں سے مراد ہاتھوں پر اٹھانا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ میں اٹھانے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ہم اللہ تو ہو، اگر یہاں وہی مراد ہو تو تکرار لازم آتا ہے. جو کلام الہی میں نہیں ہو سکتا، دوسرا پارا کھولو. والوالدات یرثین اولادهن حولین کاملین، آیت نمبر ہے 232-233. والوالدات یرثین اولادهن حولین، سب نے کھول لیا، صاحب نے کھولا ہے تو میں بحث کرتا ہوں ورنہ نہیں کرتا. آگئے غیر مقلد، کون؟ غیر مقلد. غیر مقلدین ہوتے تو بے وقوف ہیں، غیر مقلد آ گئے. انہوں نے کہا قرآن میں آیا ہے والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین. میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں بھی گفتگو کروں گا، ذرا میری طرف ایک منٹ دیکھ لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بول سکو میری طرف دیکھیں، مہربانی کرو، نیچے نہیں لکھا ہوا، کیا کریں آپ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کی دودھ پلانے والی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے. کم از کم 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. اگر کوئی والدہ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہے تو جائز ہے. یہ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ. آگے غیر مقلد، انہوں نے کہا تمہارا امام ابو حنیفہ قرآن کا مخالف تھا. نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن میں آیا ہے والوال، اب دیکھو قرآن میں آیا ہے والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل. قرآن کہتا ہے کہ مائیں 2 سال دودھ پلائیں، اور تمہارا ابو حنیفہ کہتا ہے کہ 2.5 سال مدت ہے، تو یہ قرآن کا مخالف ہے. ہم نے کہا تم جھوٹے بےمان ہو، تم نے آیت کا معنی غلط کیا ہے. والوالدات یرزین، دیکھو یرزین مضارع کا صیغہ ہے، کس کا؟ دیکھو تو نیچے یرزین، اب اس کا معنی کہ مائیں دودھ پلائیں، یہ تم کیوں معنی کر رہے ہو؟ ہمارا غیر مقلدین پر سوال ہے تم یہ معنی کیوں کر رہے ہو دودھ پلائیں، یہ تو مضارع کا صیغہ ہے. مانا ذرا سوال تو سمجھو، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا یہ معنی ہوتا ہے. اب کیا معنی ہے یضرب کا؟ وہ مارے. یضرب کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ مارے. ہاں یضربنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ عورتیں مارے. کیا معنی ہوتا ہے؟ مار رہی ہیں. کیا کرے وہ مار رہا ہے؟ اب یوں مان تو نہیں ہوتا نا کہ مارے. اب مانا سمجھو والوالدات یرزین اولادہن، مائیں جن کو طلاق مل چکی ہے، یہ کس کا ذکر چل رہا ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، مانا میں یہاں رکی ہوں، بڑی سنجیدگی چاہیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ، یہ جب واسطہ پڑے گا نا آپ کا پھر میں یاد آؤں گا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، چلتے چلتے یہ والوالدات، ماؤں سے کون سی مائیں مراد ہیں جن کو طلاق مل گئی ہے؟ اب سمجھو مانا یوں ہے والوالدات یرزین، جن ماؤں کو طلاق مل چکی ہے وہ دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اپنی اولاد کو. مانا سمجھ، لکھنا نہیں، میں یہاں لکھواؤں گا، حوصلہ کرو، مانے پر غور کرو. طلاق یافتہ مائیں یرزین پلا سکتی ہیں، پلا سکتی ہیں، پلانے کا حق رکھتی ہیں، پلانے کا، دودھ پلانے کا. کون سی ماں؟ جس کو طلاق مل چکی ہے وہ دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال. دیکھو نیچے نہ دیکھنا، اللہ نے فرمایا شرم کرو، ایک تم نے اس کو طلاق دے دیا ہے اور دوسرا تم اسے بچہ چھیننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے خامد بچہ تیرا ہے، لیکن چھوٹا معصوم بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. اب وہ طلاق یافتہ ماں بن گئی ہے، تو کم از کم اس کو 2 سال تک بچے کو دودھ تو پلانے دے. کم از کم اس کو 2 سال تک بچے کو دودھ تو کیا مطلب؟ طلاق یافتہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کا کیا رکھتی ہے؟ حق رکھتی ہے. جی اللہ کریم نے حق بیان کیا ہے، کم از کم اس کو 2 سال تک دودھ پلانے کا حق. یہ نہیں کہا کہ 2 سال سے زیادہ پلا ہی نہیں سکتی، یہ نہیں کہا کہ 2 سال سے زیادہ، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کا حق ثابت کرنا، اس کا بھائی ظالم ایک تو نے طلاق دے دی ہے، اب نمبر 2 دودھ پینے والا بچہ اس سے جدا کرنا چاہتا ہے، کم از کم اس کو 2 سال تک بچے کو دودھ تو پلانے دے، بچہ بڑھ ہو جائے پھر اسے لے لینا. بات سمجھ آئی؟ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے. امام صاحب کی دلیل یہ آیات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیا؟ حملہ وفصالہ 30 شہرن، بچے کو ہاتھوں پر اٹھانا دودھ پلانا کتنے مہینے ہوتا ہے؟ تیس مہینے کتنے بن گئے؟ یہ ڈھائی سال دلیل ہے مولانا. امام صاحب فرماتے ہیں حمل، اس حمل سے مراد اٹھانے سے مراد پیٹ میں اٹھانا نہیں ہے. کیا سمجھے؟ حمل سے مراد ہاتھوں پر اٹھانا مراد ہے. کیا؟ ہاتھوں پر اٹھانا مراد ہے. کیسے؟ کہ پیٹ میں اٹھانے کا ذکر تو پیچھے ہو چکا ہے. حملت امہ، والدہ بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، ماں بڑی تکلیف سے، ووادہ تو جنم دیتی ہے تکلیف سے. اب پیٹ میں اٹھانے کا ذکر ہو چکا تھا، اب ہم لوگوں سے مراد کون سا اٹھانا ہے؟ جب بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر پھر رہی ہوتی ہے، دودھ پلا رہی ہوتی ہے. یہ مدت کتنی ہے؟ سلاسونا شارن، تیس مہینے. گویا کہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ڈھائی سال تک بھی والدہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اصل دار و مدار یہ ہے بھائی صاحب، میں نے دیکھنا ہے اصل دار و مدار یہ ہے. اگر ڈھائی سال کے اندر اندر، اگر رحمت اللہ صاحب والے مرسل کو میرے دیکھو، اگر ڈھائی سال کے اندر اندر کسی بچے نے عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی. وہ کیا بن جائے گی؟ باقی ائمہ فرماتے ہیں دو سال کے اندر اندر اگر دودھ پی لے تو وہ ماں بنے گی اس کی. دو سال کے بعد پیے تو ماں، اثر دار و مدار اس مسئلے پر ہے. دو سال کے اندر اندر پیے تو وہ اس کی رضائی ماں بنے گی، اور دو سال کے بعد پیے تو رضائی ماں نہیں بنے گی. امام صاحب نے فرمایا نہیں نہیں، اگر ڈھائی سال کے اندر اندر بھی دودھ پی لے تو وہ اس کا بیٹا اور وہ اس کی رضائی ماں ثابت ہو جائے گی. بات سمجھ آئی؟ آگے چلو. یہ ہم نے حمل کا کیا معنی کیا؟ بولو تو میں حوالہ کھولوں. سورۃ مریم کھولو. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. صفحہ، ایک بندہ بولے مجھے سمجھ نہیں آتی، آٹھ آٹھ دس دس بولتے ہو نمبر ہی سمجھ نہیں آتا. مصطفیٰ دس بھائی ہولے ہولے، اگے تو ڈنڈ کھٹے نے ہوں ہولے ہولے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بی بی مریم آ گئی. یہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بی بی مریم بچے کو لے آئی قوم کے سامنے. کیسے لے آئی؟ تَحْمِلُهُ، اس کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ حمل کا معنی منا، غیر مقلد کہتے ہیں کہ حمل کا من ہاتھوں پر اٹھانا کہاں سے نکلا ہے؟ یہ دیکھو تحملہ، اب بچہ تو پیدا ہو چکا تھا، بچہ تو پیدا، اب بی بی مریم لے کر آئی اس کو. فاتت بھی قومہا تحملہ، بچے کو اٹھایا ہوا تھا ہاتھوں پر. ہاتھوں پر اٹھانا، اس کے لیے بھی حمل کا لفظ استعمال ہوا ہے. آ جاؤ، کچھ خاکہ ذہن میں آیا دوستوں کے کہ نہیں آیا؟ آگے چلو. والذی قال لوالدیہ اف لکما، میں شالیمار تو نہیں ہوں کہ آگے بھاگ جاؤں. ڈیو ڈیو کی طرح چل سو چل، خیانت ہم سے نہیں ہوتی مولانا. والذی قال لوالدیہ اف لکما، تخویف اخروی، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی پہلا مرض. والذی قال لوالدیہ اف لکما، حاشیہ اس کا پڑھ لو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شخص کو اپنے والدین نے ایمان لانے کی وصیت کی تھی، اس نے حکم مان لیا تھا، دوسرے نے نہ مانا. اس پر سیاق کے کلام شاہد ہے. کلام جو چل رہا ہے نا، شاید حاصل یہ ہے کہ اگر اتنے عمر کے ہوتے ہوئے بھی ایمان نہ لائے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے. دیکھو، ایک بچہ وہ تھا جس نے بیٹے نے والد کی بات والدین کی مان لی، اس نے نہیں مانی. دیکھو، والذی قال لوالدیہ، وہ لڑکا جو کہتا ہے اپنے ماں باپ کو اف لکما، بیزار ہوں میں تم دونوں سے. اف لکما، بیزار ہوں میں تم دونوں سے، اس میں فعل ہے اف، اس میں فعل، بیزار ہوں میں تم دونوں سے. پھر وہ مسلمان، پڑھو تو، اور تعلیم بھی دین کی دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں بھی مسلمان، ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، افسوس ہے تم دونوں کے لیے، میں بیزار ہوں تم دونوں سے. اتائدانی، کیا تم دونوں مجھ کو وعدہ دیتے ہو ان اخرجا، کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. وقد خلت القرون من قبلی، دلیل نفی، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی قبر سے نکلنا نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ گزر چکی ہیں کئی جماعتیں مجھ سے پہلے، اور ہر زمانے کے نبی یہی وعدہ دیتے رہے، مگر اس کا ظہور آج تک نہیں ہوا، کوئی قبروں سے زندہ ہو کر باہر نہیں آیا. تم کیسے کہتے ہو؟ وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے. وہ دونوں مسلک الاولیاء فی مسلک دعا، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اوپر لکھا ہے توفیق ایمان، اللہ سے ایمان کی توفیق مانگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ویلک آمین، او تیری خرابی، ایمان قبول کر لے. بیٹے کو کہہ رہے ہیں او برباد ہو تو ایمان قبول کر لے. ان وعد اللہ حق، یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کو بھی برحق جان. فیقول، وہ کہتا ہے نہیں حقوق اللہ، اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے، پہلے والدین کی نافرمانی کی، حقوق الوالدین، اب حقوق اللہ، اللہ کے یہ لفظ کیا ہے، حقوق نافرمانی کرنا. کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، میں نہیں مانتا، جاؤ. اولئک الذین حق علیہم الکون سمرا، یہ وہ لوگ ہیں ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات عذاب والی، وعدہ عذاب والا. فی امم فی بمن ما یدخلون، فی امم یدخلون ما امم. عبارت کیا تھی اوپر؟ کیا لکھے؟ یہ آج مولانا حسین علی رحمہ اللہ داخل ہوں گے سمیت امتوں کے، داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب والا وعدہ پکا ہو گیا، داخل ہوں گے امتوں کے ساتھ جو تک گزر چکے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے. انہم الا دخول، کیا لفظ ہے؟ علت دخول، کیوں جہنم میں داخل ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ یقیناً کانو خاسرین، تھے نقصان اٹھانے والے، بوجہ تزیی سعادت فطری، فطری سعادت کو ضائع کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھانے والے بن گئے، جہنم میں داخل ہوں گے. والے کل درجات مما عملوا، ہر ایک کے لیے خلاصہ تفصیل، ذرا تفصیل کا خلاصہ سنو. من المومن والکافر، کوئی مومن ہے یا کافر ہے، ہر ایک کے لیے درجات، مختلف درجے ہیں، درجات مما عملوا، سبحان اللہ، بوجہ ان اعمال کے. مما من کا کیا معنی کیا مولوی زاہد؟ بوجہ، بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے کیے ہیں، مختلف اعمال مختلف کیے تو درجے بھی مختلف ہوں گے. ولی وفیہم ما مالہم الا اللہ اللہ، تاکہ پورا دین کو، پورا دین سب کو، اعمالہم، تاکہ پورا پورا دے اللہ ان کو، اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ، جزاء اعمالہم وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے. ویوم یورث الذین کفروا النار، تاہین عذاب، کیسے عذاب ہونا ہے؟ کیونکہ مجملن خاسرین اور حق علیہم سے ذکر عذاب کا تھا، عذاب تو سمجھا جا رہا تھا، اب یہ تعین کر دی. جس روز پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے مسئلے توحید کو نہیں مانا، جہنم کی آگ پر. اذهب تم یقال لهم، کیا ان کو کہا جائے گا؟ تذلیل مجرمین، ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا. اذهب تم، ضائع کر چکے ہو تم، طیباتکم، اپنی لذتیں، فی حیاتکم دنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، بلیا چساں چائیاں وے، دنیا کی زندگی میں اپنی لذتیں تم ضائع کر چکے ہو. لکھا ہے خاسرین اور حق علیہم سے ذکر عذاب کا تھا اور تاہین نہیں تھی، بخلاف محسنین کے تاہین جنت ہو چکی تھی. محسنین کا ذکر آیا تو تاہین جنت، دیکھیں او فی اصحاب الجنہ وعدہ صدق واستمتعتم بها، یہ تفسیری ہے، واہ تفسیریہ، کیسے تم نے لذات ضائع کی ہیں، واستمتعتم بها، خوب نفع اٹھا چکے ہو تم اور لذتوں کے ساتھ۔ یو کالو نام ان کو کہا جائے گا نتیجہ مجرمین، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤں گے عذاب الہون، ذلت والے عذاب کا، یعنی نار جہنم کی آگ، یعنی ملامت و پھٹکار ہوگی۔ سبب ذلت و فساد عقیدہ، بوجہ اس کے تم آکڑ کیا کرتے تھے زمین میں، ایمان و توحید سے آکڑ، بغیر الحق نہ حق نہ حق طور پر، جملہ لکھو اوپر حاشی پر، بغیر الحق کے سامنے حق قبول کرنے کے بجائے شبہات واہیہ پیش کیا کرتے تھے، وابیما کن تم تفسکون، کیوں جہنم میں جا رہے ہو، دون فساد عمل، عمل بھی خراب تھا، بابا اس کے تم نافرمانی کیا کرتے تھے عملن، وذکر احاد رابط سنو مولانا، دلیل نقلی تفصیلی ما تحریف دنیاوی، جنت جہنم کے ذکر سے نہیں مانتے، شاید قصہ سن کر مان لیں، ذکر کرو میرے پیغمبر آدیوں کے بھائی ہود علیہ السلام کا، یہ کون سا بھائی تھا ہود علیہ السلام آدیوں کا، مذہبی بھائی، دینی بھائی، نہ نسبی بھائی، قومی بھائی، اس انظر قوم ہو بالآکاف، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ریت کے ٹیلوں میں، بالآکاف خومدار یعنی ٹیڑھے ٹیلے، وقد خلت النذر من بین یدیہ، صرف ہود علیہ السلام نے نہیں، قد خلت پر جملہ، صرف ہود علیہ السلام نے نہیں بلکہ تاکید توحید اول، تاکید سنو، تاکید گزر چکے تھے کئی ڈرانے والے اس سے پہلے اور اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے پیچھے اسی مضمون کے ساتھ کئی ڈرانے والے آئے گزرے، دعویٰ کیا تھا اللہ تعبد اللہ، کہ نہیں عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کی، اللہ سے نہیں کیوں روک رہا ہوں، انی خاف علیکم، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم عظیم، بڑے عذاب سے، عظیم کس کی صفت ہے، عذاب کی، جر جوار کی ہے، جو ایک دن واقع ہوگا، نیچے لکھے توحید مان لو ورنہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، بے سبب شرک قوم، کیا لفظ ہے، اچھا جی، کالو قوم والے کہنے لگے، عظیم پر لکھا ہے حائل ہولناک، کالو اناد قوم نے آد ان کی ضد کہنے لگے، اجیتنا کہ آیا ہے تو ہمارے پاس، لطافے کنن آلہتنا تاکہ تو پھیر دے ہم کو ہمارے الہوں سے، ہمارے الہوں سے پھیر دے، اس لیے آیا ہے، نچلے کہ ان عبادت ہا ان کی عبادت سے ہٹا دے پھیر دے، فاتنا بما تیدنا، ہم تو پھرنے والے نہیں، پس لیا تو بما تیدنا، اس عذاب کو جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے، نیچے لکھا من معاجلت العذاب، من معاجلت العذاب، اللہ شرک فی دنیا، جلدی جلدی جو شرک پر دنیا میں عذاب آنا ہے نا، وہ عذاب لیا، جلدی لیا، قال جواب ہود، حضرت نے فرمایا انما العلم عند اللہ، لانا تو درکنار، لکھو لانا تو درکنار، انما العلم عند اللہ، یقینا علم اللہ کے پاس ہے، مجھے کیا پتا، وحدہ لا علم لی بوقت نزولہ، اس کے نازل ہونے کے وقت کا مجھے پتا نہیں ہے، وہ بلے حکم ما ارسلت بہ، پر میں تم کو پہنچاتا ہوں فریض نبیہ، ما وہ پیغام، ارسلت بہ کہ بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ، یعنی ما کے نیچے کیا لکھا ہے، یعنی وقوع عذاب واقع ہوگا، اس سے زیادہ نہ مجھے علم نہ قدرت، نہ مجھے پتہ ہے نہ میری طاقت ہے، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں عذاب آئے گا، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن دیکھتا ہوں میں تم کو قوم، تجہلون جہالت والی باتیں کرتے ہو، جہلوں والے کام کرتے ہو، تقتر ہونا علیہ ما لیس من وظائف الرسل من الاتیان بالعذاب، تم فرمائش میرے اوپر وہ کرتے ہو جو رسولوں کی ذمہ داری میں سے نہیں ہے، عذاب لے آنا رسول کی ذمہ داری تو نہیں ہے، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، فلما رہو عارضا مستقبل اودیتہم، جب کہ دیکھا انہوں نے عذاب کو عارضا بادل کی شکل میں ہے، مستقبل اودیتہم آنے والا ان کی وادیوں کو، اودیا کے نیچے جملہ جہاں پانی جمع کرتے تھے، وادیوں میں پانی جمع کرتے ہوئے دیکھا بادل آ رہا ہے. کالو استبشار قوم خوش ہو کر کہنے لگے ہاد آ رہے سن یہ بادل ہے منتر نا ہم پر بارش برسانے والا بل ہوا اس کے نکلے کو کیلا کہا گیا بے لسان الحال کہا گیا ان کی حالت بتا رہی تھی یہ بادل نہیں ہے ہوا مستاجل تم نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانتے تھے ریحون ہوا تھی اس بادل میں ہوا ہے فی عذاب علیم اور اس میں عذاب ہے دردناک تو تم میرے کل شین بس بے ول رہی جڑ سے اکھیڑتی تھی ہر چیز کو ہر چیز کو تو نہیں اکھیڑتی تھی مولانا اوپر کے معمول بالہلاک معمور بالہلاک جس کی ہلاکت کا حکم تھا معمور بالہلاک جس کی ہلاکت کا حکم تھا اس کو اکھیڑتی تھی بے امر ربہا اپنے رب کے حکم سے پاس بہو ہو گئے سارو ہو گئے لا یرا الا مساکنہم نہیں دکھائی دیتے تھے مگر صرف ان کی رہائش گاہیں نظر آتی نہیں خود ہو گئے تباہ و برباد کذالک نجزی القوم المجرمین بیان سنت اللہ کا معنی اللہ کی عادت اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اِلْتِفَاتَ بَسُوِ اَهْلِ مَكَّةَ اس کا کیا معنی ہے مولانا معاویہ اس کا کیا مطلب ہے مطلب بھائی بلال دس بھائی ذکر کس کا چل رہا تھا قومیات کا اور توجہ کس طرف پھیر دی التفات کا معنی توجہ بسو کا معنی طرف آل مکہ کی طرف توجہ پھیر دی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو طاقتیں دی تھی فی ما ان چیزوں میں امکناکم فی کہ نہیں طاقت دی ہم نے تم کو ان چیزوں میں جن چیزوں میں ہم نے ان کو طاقت دی تھی تم کو ہم نے ان چیزوں میں اتنی طاقت ان کو نہیں چھوڑا تم کون ہو لکھا اسباب مالیہ و جسمانیہ وجعلنا لهم سمعا وبصارا عقل دنیا وہ کوئی پاگل تھے ہائے صاحب وہ کوئی پاگل تھے فرمایا بڑے عقل مند تھے ہاں بنائے ہم نے ان کے لیے کان حق سننے کے لیے اب سارا ہم نے آنکھیں بنائی ان کی نشانات تو ہی دیکھنے کے لیے افیدہ دل بنائے حق سمجھنے کے لیے لیکن فما غنانہم سمہم نفی عقل اخروی عقل تو تھی لیکن فائدہ نہ دیا اس نے آخرت کو جو نہیں سوچا ناکام آئے ان کے سمہم ان کے کان اور جملہ لکھو کیا کروں آپ کہ جو لکھا ہے نا نفی عقل اخروی اس کے آگے لکھو آخرت کے فائدے کے لیے یہ آزا کام نہ آئے آخرت کے فائدے کے لیے یہ آزا نہ کام آئے ہوں کہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل میرے شہن ذرا برابر کیوں سبب عذاب اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا وحاق بہم صبر جہود انکار کا نتیجہ اور گھیر لیا ان کو مایوس عذاب نے جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى جملہ لکھو ان کی ہلاکت تو سن لی اور چاروں طرف دیکھو ہلاکت کے کئی واقعات نظر آئیں گے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى البتہ تحقیق ہلاک کی ہم نے مَا حَوْلَكُم جو تمہارے ارد گرد ہے مِنَ الْقُرَى بستیوں میں سے وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ تَنْبِيهِ قَبْلَ الْعَذَابِ ہلاک کرنے سے پہلے پھیر پھیر کر لائے ہم نشانیاں آیات پھیر پھیر کر لائے اوپر کیا لکھا ہے فہمائش کے لیے کیا لکھا ہے سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے ہم نے سمجھایا آیات کے نیچے الحجج والدلائل الدالۃ علی التوحید توحید پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہم لائے لعلہم یرجعون حکمت تصریف کیوں پھیر پھیر کر لائے شاید وہ شرک سے واپس آ جائیں فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة سورت کا پڑھو سورت کا یہ آ گیا کہ ٹھیک ہے ہمارے معبود سمیع بھی نہیں بصیر بھی نہیں شفیع بھی نہیں سفارش نہیں کر، لیکن ان کی پکار میں برکت ضرور ہے۔ فرمایا اگر ان کی پکار میں برکت ہوتی جب میں اللہ نے مشرکوں کو پکڑا تھا تو معبودوں نے کیوں نہ چھڑایا، کیوں کام نہ آئے؟ معلوم ہوتا ہے ان کی پکار میں برکت بھی نہیں ہے۔ میں ذرا آلہ کا معنی پہلے کروں گا، قربان کا بعد میں اور کرو۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، کیوں نہیں مدد کی؟ فلولا نصر، کیوں نہیں قلم ہاتھ میں، کیوں نہیں مدد کی ہم ان مشرکین کی، ہم پر مشرکین، الذين اتخذوا ان معبودوں نے جن کو بنایا تھا ان مشرکوں نے اللہ کے سوا الہ، جن کو اللہ کے سوا الہ بنایا تھا انہوں نے ان مشرکوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ الہ کیوں بنایا تھا؟ قربانن، الہ کیوں بنایا تھا؟ قربانن، قرب کا ذریعہ سمجھ کر، قربانن کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے ذرا اور سے اس کو دیکھو پڑھیں، یہ دیکھو لولا نصرہم، کیوں نہیں مدد کی ہم ان دا احتیاج ملہم، جب ان مشرکوں کو ضرورت تھی کیوں مدد نہیں کی؟ قربان کے لیے یقولون انہا تو قربہم اللہ و تشکو لہم اندہو، یہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور ہماری اللہ کے ہاں سفارشیں کرتے ہیں، ذریعہ قرب سمجھ کر جن کو الہ بنایا تھا انہیں مدد۔ اب منا پھر سنو، لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہیں مدد کی مشرکین کی؟ الذين ان ہستیوں نے جن کو بنایا تھا انہوں نے اللہ کریم کے بغیر، قربانا قرب کا ذریعہ سمجھ کر، الہ الہ بنایا تھا کیوں؟ قربانا، یہ کیا کرے گی ہمیں اللہ کے؟ سورۃ زمر کھولو، ما نعبدهم آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا لی اللہ کے کریم کے بغیر کئی کارساز، کہتے کیا ہیں؟ ما نعبدهم، صفحہ 665، کہتے کیا ہیں؟ ما نعبدهم، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر، لیقربونا الی اللہ، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہم گناہگار ہیں یہ نیک ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، زلفا قریب کرنا، یہ آ گیا قربانن۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بل زلوا عنہم، بلکہ غائب ہو گئے وہ ان سے غائب ہو گئے، عن نصرہم، ان کی مدد کرنے سے غائب ہو گئے، جب اللہ نے پکڑا تو کوئی بھی کام ہو، وذالک افکہم، عقیدہ معبودیت، وشفاعت من دون اللہ، غیر اللہ کے معبود ہونے کا عقیدہ رکھنا، ان کے سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھنا، ذالک افکہم، یہ ڈھکوسلا ہے مشرکوں کا، کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے مشرکوں کا ڈھکوسلا۔ واو بمانا ما، ما واو بمانا نیچے لکھا ہے ما، ما کانو یفترون، یہ بھی ڈھکوسلا ہے کہ وہ معبود ہیں سفارشی ہیں، سمیت اس کے جو وہ گھڑ رہے ہیں، نیچے لکھے اپنے جی سے باندھ لیتے ہیں، جو وہ قصے کہانی ہے، جھوٹ کرامتے فراڈ جو بھی گھڑ رہے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ ورنہ شبہ کا جواب کیا آیا؟ اوپر پڑھو، شبہ یہ کہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا شریعت کے مطابق نہیں، لیکن ان کے پکارنے میں تاثیر ضرور ہے اور کاموں میں برکت بھی ہو جاتی ہے، اگرچہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ جواب کہ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو غیروں کو، اور ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، دلیل نقلی الجنات، مکے والوں تو مسئلہ نہیں مانتے، جنات بھی مان گئے ہیں، جب پھیر کر لے آئے ہم آپ کی طرف، نفر من الجن، ایک جماعت جنوں میں سے، یسمعون القرآن، جو اخیر میں یہاں پہنچ کر بڑی توجہ سے سنتے تھے قرآن کو، بڑی توجہ سے، فلما حضروا، جب کہ حاضر ہوئے جنات موقع قرآن کو، اس جگہ پر پہنچ گئے بطن نخلا کا مقام، کالو آپس میں کہنے لگے، ان سے تو چپ رہو، کیا؟ فلما کو سیا، ان سے تو کے نیچے لکھو بوجا ادب متکلم، بوجا جملہ لکھو آشی پر انسات، ان سے تو انسات متکلم کے ادب کی وجہ سے چپ رہنا، متکلم کے ادب کی وجہ سے چپ رہنا، آواز پہنچے جانا، انصاف کس کو کہتے ہیں مولانا؟ متکلم کے آواز پہنچے یا کلام کرنے والا کلام کر رہا ہے آواز پچھلوں تک پہنچے یا نہ پہنچے چپ رہنا ہے بس۔ اب آپ کو ایسے سمجھ آئے گی، سورۃ الاعراف کھولو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کھولو جلدی کرو، جس وقت قرآن پڑھا جائے، سورۃ الاعراف کا آخر کھولو جلدی کرو یار، 269، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جس وقت قرآن پڑھا جائے تم توجہ سے اس کو سنا کرو، اور آگے فان سے تم چپ رہو، کیا مطلب؟ آواز پہنچے یا نہ پہنچے تم نے چپ رہنا ہے، آواز اس کو مولانا ایک ہوتا ہے سکوت، ایک کیا ہوتا ہے سکوت، اور چیز ہے سکوت کا معنی چپ رہنا، یہ اور چیز ہے، انصات کا معنی متکلم کے ادب کی وجہ سے چپ رہنا، انصات کا معنی۔ لوگ ہم سے غیر مکلف سوال کرتے ہیں، جی امام صاحب جب ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، اس وقت وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے لیکن آواز تو ہم تک نہیں پہنچ رہی، پھر ہمیں پیچھے پڑھنا چاہیے؟ مولانا اس وقت بھی پیچھے نہیں پڑھنا، کیونکہ حکم کیا ہے؟ ان سے تو آواز پہنچے یا نہ پہنچے تم نے متکلم کے ادب کی وجہ سے پھر بھی چپ رہنا ہے۔ پتہ نہیں کچھ بات آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، آ جاؤ۔ فلما قضی، جبکہ پورا کیا گیا، تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تأثر جنات، ایمان لانے کے بعد پھر گئے اپنی قوم کی طرف، ڈرا والے کے ڈرانے والے تھے، قالوا کہنے لگے جانے کے بعد تمہید، یا قومنا انا سمعنا کتابا، یقیناً ہم نے سنی ہے ایک کتاب، بڑی عجیب کتاب ہم نے سنی ہے، سورۃ جن میں آپ پڑھ چکے ہو، انزل من بعد موسیٰ، اشارہ بس ہوئے دلیل وحی، اشارہ اور صاف کتاب نمبر ایک اول، اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اشارہ بس ہوئے دلیل نقلی اتاری کس نے؟ اللہ نے، کب اتاری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ منباد موسیٰ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جنات یہودی مذہب کے تھے، کون سے مذہب کے تھے؟ مصدقاً دوسرا وصف، تصدیق کرنے والی لما بین یدی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، نمبر تین وصف، یہدی الی الحق، اشارہ بس ہوئے دلیل عقلی، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، اعتقاداً سچے عقیدے کی طرف، نمبر چار، وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، عملاً عمل کرنا ہو تو قرآن سیدھا راستہ دکھائے گا، یا قومنا، ترغیب بعد از تمہید، تمہید مانگنے کے بعد قوم کو شوق دلا رہے ہیں، اے ہماری قوم عجیب و دائی اللہ، بات مان لو اللہ کی دعوت دینے والے کی، کہاں مان لو؟ اللہ کی دعوت دینے والا رسول یا قرآن، وآمنوا به، بیان ایامت کیسے بات مانو، یعنی ایمان لے آؤ، واو کا معنی یعنی ایمان لے آؤ اس کے ساتھ، فائدہ کیا ہوگا؟ سمرا اولا ایامت، بات ماننے کا پہلا فائدہ، بخش دے گا اللہ تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہ، تمہارے کیا مطلب؟ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن دوسروں کے حقوق معاف جب تک معافی نہیں مانگو، جب تک وہ معاف نہ کریں گے، یا دوسرا معنی من زیدہ ہے، اور نمبر دو، دوسرا ثمرہ، یجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے، ومن لا یجب ترہیب، ڈراوا، جو بندہ نئی بات مانے گا اللہ کی دعوت دینے والے کی، فلیسا بموجز فی الارض، سمرا عدم اجابت، بات نہیں مانے گا تو نتیجہ نہیں ہے عاجز کرنے والا اللہ کو زمین کے کسی حصے میں، اس پر لکھو کہ بھاگ جائے۔ کون اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ نمبر دو، نفی شفاعت قہریہ، جو بندہ اللہ کی دعوت دینے والے کی بات نہیں مانے گا، نہیں ہوگی اس کے لیے اللہ کے بغیر کوئی کارساز، جس طرح خود نہیں بچ سکتا کوئی بچانے والے بھی نہیں ہوں گے۔ اولیاء پر لکھو جو بچا لیں۔ اولائک فی ضلال مبین، تیسرا سمرہ عدم اجامت، اگر اللہ اور قرآن، اللہ کے رسول اور قرآن کی بات نہ مانی تو پھر یہی لوگ ہیں کھلم کھلم گمراہی میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، سبحان اللہ، رب تو سنو مولانا، نیچے کیا لکھا ہے؟ ثبوت قیامت کے لیے دلیل عقلی، اللہ کریم قیامت قائم کر سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں سوچا، انہوں نے نہیں خیال کیا، انہوں نے نہیں سمجھا؟ رویت بمانا علم، جانا نہیں، معلوم نہیں کیا۔ یقیناً اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یا بے خلقہن، اور نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے کے ساتھ۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا، تھکا؟ نیچے لکھا ہے ما مسنا من لہوب، ہمیں تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ بے قادرین، پوری قدرت رکھنے والا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھکا نہیں ہے، وہ قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ کیا قدرت نہیں رکھتا؟ قادر ہے اس بات پر، بدرجہ اولا، کیا ان یحیی الموتا، کہ زندہ کرے زندوں کو۔ بنا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تھکا نہیں، وہ قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کرے، سارے نہیں بولے، زندہ کرے۔ قیامت میں جو اللہ زمین و آسمان بغیر تھکاوٹ کے پیدا کر سکتا ہے، مردوں کو بھی زندہ قیامت میں، بلا کیوں نہیں؟ انہ ولا کل شئین قدیر، یقیناً ولا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے، ثواب تب ملے، عذاب تب ملے کہ قیامت قائم ہو۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، ثواب بھی ملے گا، عذاب بھی ملے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَقُوِّيَ الْقِيَامَةُ، اب دیکھو قیامت واقع ہو گئی ہے، کیسے؟ جس روز پیش کیے جائیں گے تخویب اخروی، مسئلہ توحید کو نہ ماننے والے جہنم کی آنکھ پر، یقال لهم، کہا جائے گا، تذلیل مجرمین، الیس هذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق؟ حق ہے کہ نہیں قیامت؟ اب بتاؤ۔ کالو، جواب مجرمین، وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں؟ وربنا، اور ہمیں قسم ہے اپنے رب کی، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، اس اقرار کے بعد بھی چکھو تم عذاب۔ مانتے ہو ٹھیک ہے قیامت حق ہے، لیکن عذاب چکھو کیوں؟ بما کنتم تکفرون، سبب عذاب، بوجہ اس کے تم انکار کیا کرتے تھے۔ جس میں انکار دوزخ بھی ہے، توحید کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا، فاصبر، تسلی، اگر یہ نہیں مانتے، آپ تسلی رکھیں میرے پیغمبر، صبر کیجئے جیسے صبر کیا اولو العزم من الرسل، ہمت والوں نے، اولو العزم، صاحب ہمت، یعنی رسول، من بیانیہ، بڑی بڑی ہمت والے رسول، انہوں نے جیسے صبر کیا بھی صبر کریں۔ ولا تستعجل لهم، اور نہ عذاب جلدی مانگے ان کے لیے، نہ بحثیت انتصار المسلمین، اللہ یہ مومنوں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے بدلہ تو لے اپنی ذات کے لیے، نہ مومنوں کے بدلے کی خاطر عذاب نہ مانگے۔ کیوں؟ کانہم شدت عذاب، کانہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جس روز وہ دیکھیں گے ما، وہ عذاب، ما کا معنی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، لم یلبسوا الا ساعة من نہار، کہیں گے آپس میں، کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے مگر ایک لحظہ دن میں سے، قیامت کی سختی دیکھ کر ان کو دنیا میں اور برزخ میں ٹھہرنا ایک لمحے کا معلوم ہوگا۔ اب خیال، ھذا بلاغ، لکھو جملہ، ھذا بلاغ، بلاغن، ھذا بلاغن، یہ تمام حوامیم کے متعلق ہے، جو کچھ حوامیم میں مذکور تھا سارے کا سارا پہنچا دینا ہے۔ بس حاضر اور اول العزم کا آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے, اول العزم کمر ہے سارے رسول آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اول العزم اور من الرسل کا من بیانیہ ہے, مگر قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم, یعنی تفاوت درجات ہے, اسی تفاوت کی وجہ سے پانچ نبیوں کو اول العزم کہتے ہیں, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو سارے نبی ہمت والے ہیں, اول العزم بڑے پختہ, لیکن چونکہ درجات مختلف ہیں, ہر کا اپنا اپنا مقام ہے, ان پانچ کو خاص طور پر اول العزم کہا جاتا ہے. بلاغ کا تعلق تمام حوامیم سے ہے, جو کوئی سات حامیموں میں بیان ہوا سارے کا سارا پہنچا دینا ہے اتمام حجت کے لیے تاکہ دلیل پوری ہو جائے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, نہیں ہلاک کی جائے گی بعد از بلاغ, بعد از پہنچانے کے بعد, مگر قوم الفاسقون جو حد عبودیت سے نکلنے والی ہے. جو الفاسقون کا معنی حد عبودیت سے عبد بن کر نہیں رہنا چاہتے اس سے نکلنے والی ہے, وہی ہلاک کی جائے گی. امرنا غور کرو, ایک چھوٹی سی بحث, یہ آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم, جنات نے اپنی قوم کو جا کر کہا توحید مان لو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا, دردناک عذاب سے. اوپر دیکھو تو صحیح, اختلاف یہ ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جنات, امام ابو حنیفہ صاحب فرماتے رحمہ اللہ کہ قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ اللہ تمہیں توحید مان لو جنو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا, گناہ معاف کرے گا, یہ تو ذکر ہے, لیکن جنت میں داخلے کا ذکر نہیں ہے. یہاں ان کے, دیکھو تو صحیح, یہاں ان کے جنت میں داخلے کا ذکر, گناہ معاف کرنے کا ذکر ہے, عذاب سے بچانے کا ذکر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو زندہ کر کے حساب کتاب لے کر, اور جب وہ حساب سے فارغ ہو گئے کہ واقعی یہ موحد تھے, نیک جنات تھے, عقیدہ ٹھیک تھا, اللہ کریم ان کو فنا کر دے گا, یہ جنات, یہ ان کا قول ہے, میں نے بیان کر دیا. ذرا مہربانی کرو ایک جملے میں بات کو سمیٹیں, سورۃ حمیم المومن کھولو. سورۃ حمیم المومن کا خلاصہ کیا تھا؟ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے, جلدی بات کو سمیٹوں. پکار کے لائق صرف کون ہے؟ کیا کہنا ہے؟ یا اللہ مدد, صرف اور صرف, سارے کہو صرف اور صرف. سورۃ حمیم سجدہ آ گئی, آ جاؤ. سورۃ حمیم سجدہ میں ایک شبہ کا جواب تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب کے اندر بزرگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم ہماری پکار کرو, تم نے ہماری پکار نہیں کی اس لیے مصیبت دور نہیں ہو رہی. جواب کیا دیا؟ وہ شیطان ہوتے ہیں بزرگ, پکار صرف اللہ کا حق ہے. آگے آ جاؤ, سورۃ حمیم مشہور آ گئی. انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس کتابیں ہیں آسمانی, ان میں لکھا ہوا ہے غیر اللہ کی پکار جائز ہے, تم کیسے کہتے ہو جائز نہیں ہے؟ اس سورۃ حمیم مشہور میں جواب دیا کہ وہ عبارتیں کس کی ہیں؟ باقیوں کی عبارتیں ہیں, اللہ کی عبارتیں نہیں ہیں, باقیوں نے داخل کی ہیں. آ جاؤ, سورۃ حمیم زخرف آ گئی. سورۃ حمیم زخرف میں ایک اور ان کے شبہ کا جواب دیا, ٹھیک ہے ہم نے مان لیا پکار صرف اللہ کا حق ہے, لیکن ہم ان کی پکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں. فرمایا اللہ سے کوئی کام کروانے والا بھی, تم جھوٹ بولتے ہو. سورۃ حمیم دخان آ گئی, اس کے اندر ایک اور شبہ, ٹھیک ہے وہ ہمارے کام اللہ سے نہیں کروا سکتے, کم از کم سنتے تو ہیں, کم از کم ہمارے حالات کا ان کو پتہ تو ہے, اللہ کے سامنے بات کرے گی آگے اللہ مانے یا نہ مانے. فرمایا وہ سمیع بھی نہیں ہے, علیم بھی نہیں ہے. انہو ہو السمیع العلیم, سمیع علیم سے وہ کون ہے؟ اگلی سورت, سورۃ الجاسیہ. سورۃ الجاسیہ کے اندر ان کے ایک اور شبے کا جواب دیا, ہمارے باپ دادا جو ان کی پکار کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں. فرمایا سما جلنا خلا شریعت من الامر, واقع شریعت آنے کے بعد باپ دادا کے پیچھے چلنے کی اجازت. سورۃ حمیم اللہ کاف آ گئی, ہم ان کو پکارتے ہیں اس لیے کہ ان کی پکار میں برکت ہے. فرمایا ان کی پکار میں برکت بھی نہیں ہے, جب میں نے مشرکوں کو پکڑا, اگر ان کی خیر اللہ کی پکار میں برکت ہوتی ان کے معبودوں نے کیوں نہیں چھڑایا. چلو جی, ماشاء اللہ ہمارے 15 پارے مکمل ہو گئے بے فضل تعالیٰ, آگے بھی اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے. چلو بھائی.